دا حدیث دی د سهل ابن معاذ نا. امام ابو داود بي سکوت کړي خو علامه منذري وي سهل ابن معاذ ضعيف دی او داغه نه یو راوي دی زبان ابن فائد غم ضعيف دی نو حدیث سندن ضعيف دی. الفصل الثالث درم فصل دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده فرمایي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي من حافظ على شفاعت الزها چاجه مي شواله کو پدو رکاتو د زها هغه دو رکات د زها ته مراد دي او شفع او شفع په فتح او زمي دواړو سره لکه غرفه او غرفه چا چې پدی می شواله کو غفرت له ذنوبه ماف بکړې شي د ګناهونه و ان کانت مثل زبد البحر اگر کوي په مثل د زګ د سمندر رواه احمد و ترمذی او ابن ماجه. نوګر دی حدیث کیم سندن علما کرام لیکلي چې کلام نه خو ګڼ روایت راغلی ناغ ټول چې او زه کې د دین او اصل او بنیاد جوړیږي. وعن عائشه رضی الله عنها انها كانت تصلي الزها ثمان رکعات ثمانی رکعات دی به صلاه زها تر رکعات کول ثم تقول بیا به فرمایلو نو شر علی ابوایا کراجون دیکړی شی مال رمور پلار زما والد محترم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه او مور و ام رومان رضی الله عنها ما ترکتها اے زبدا خوند دی پدغه خون پر نظم اے سمر لوی خوند چې شه مور پلار راجون دی شلو بیا پلار او مورم دا سیوی لکا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی پری بنظم دا لذت پا دغ لذت دمر خون دی مزدی تورکونو وی دی که دمر یو خون دی رواه مالکن بیسنادن صحیح د ابو سعید رضی الله عنه نو روایت ته قال دے فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی الزها د صاح مزب کول حتا نقول مغب وی لا یدا اوها پری دینا و یدا ها او کله به پری خو حتا نقول لا یصلیها مغ وچ ډکینا. نو کلی عمل پا رخصت کولو کلی عمل پا عظیمت فرمائلے رواه ترمیزی رحمه اللہ. وعن مورق العجلی زمد میم دا فتح دا واو دا او تشدید درائے مکسور دا وعن مورق العجلی وعن مورق العجلی دا سقد عابد دے او دا اوسات تابعین ندے عجلی پا کسر دا عین سن دے او دا جیم بانی سکون دے نسبت دے عجل تدا یو قبیلہ وا دا مورق العجلی رحمه اللہ عن روایت دے قال قلت لي ابن عمر ما ابن عمر رضي الله عنه تويلي تصلي الزهاة دساخ مسكي قال لا نغو فرمائلنا قلت فعمر عمر رضي الله عنه بقول قال لا ايونا قلت اب فابو بكر ابو بكر رضي الله عنه بقول قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخاله لا يخاله یره ګمان نکوم چې ګنې پیغمبر علیه السلام دیم کړي ابن عمر رضی الله عنه ذ قول علماء مختلف توجیهات ذکر کړي بعض علماء لیکلي چې قبال براغه د صلات زوها کول نو علماء لیکلي چې دا صلات زوها د قائل نو دا به تحیت المسجد کول خو وقت به د زوها سبې کولو وای ما صلات زوها نه دی کړی هو مگر دا چې د الله د کور طواف کو نو په دغه وخت کې دوه رکعات طواف وکم ګوره د ابن عمر رضی الله عنه په دې قول کې چې دا امام بخاری رحم الله ذکر کړي دی کې د صلات زوا مشروعیت نه نفي کیږي ځکه نفي دا غ محمول د په عدم رؤیت باندې نه په عدم وقوع باندې اے اغن دی لیدلی نو دا نه کړي چې نفس الامر کې دا کار نشته روایت صحیح راغلي او دې ګور نفي کوي او په روایتو کې اثبات راغله عقایده د علمي اصول صدا چې اعتبار اثبات لري یا ابن عمر رضی الله عنه انکار وکړو چې خلق په مساجدو کې د دې اظهار کوي او دا په جمع کوي نو دین انکار وکړو دا نه غني چې صلات زوها د سنت مخالفت ده باب